wymurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 1 listopada, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Gwóźdź, igła i fragmenty metali w halloweenowych cukierkach. Sprawę bada policja. Silny wiatr przewraca drzewa na Warmii i Mazurach. Była o kilkadziesiąt interwencji strażaków. Rosja stoi za popularnym wideo pokazującym rzekome fałszerstwa wyborcze, ostrzega amerykański wywiad. Policja zajmuje się sprawą igieł, gwoździ i fragmentów metali w halloweenowych słodyczach. W Lipkach Wielkich w województwie lubuskim chłopiec dostał cukierka z gwoździem. W sprawę zostali zaangażowani policjanci kryminalni, wyjaśnia Marcin Maludy z Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim. Teraz rolą gorzowskich policjantów jest ustalenie, kto stoi za tak nieodpowiedzialnym zachowaniem, które mogło doprowadzić ostatecznie do tragedii. Mama i opiekunka chłopca złożyła już oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Do podobnej sytuacji doszło też na Pomorzu. Policja w Starogardzie Gdańskim sprawdza, czy dzieci dostały cukierki z fragmentami metali. Z kolei policja z Gniezna sprawdza, kto dał 11-latkowi odwiedzającemu w czwartek domy i mieszkania w ramach halloweenowej zabawy cukierek z igłą w środku. Dziecko natrafiło na nią dziś, kiedy chciało zjeść słodycze. 50 interwencji strażaków związanych z silnym wiatrem w warmińsko-mazurskim. Interwencje dotyczą przede wszystkim połamanych konarów i przewróconych drzew. Strażacy usuwają je z dróg. Według służb meteorologicznych wiatr ucichnie około 3 nad ranem. Porywy wiatru nadal najsilniejsze będą na północy, na wybrzeżu sięgające 100 km na godzinę, nieco bardziej na południe, mniej więcej w pasie od północnych powiatów województwa pomorskiego przez warmińsko-mazurskie po podlaskie. Porywy wiatru mogą sięgać 90-95 km na godzinę, także w centrum kraju jeszcze wiatr będzie porywisty nawet do 60 km na godzinę. Powiedziała synoptyk IMGW Anna Gryczman. W drugiej połowie nocy wiatr stopniowo będzie słabł. Idąc wieczorem na cmentarz, weź ze sobą odblaski, przypomina policja. Warto mieć elementy odblaskowe na odzieży, nie tylko w terenie niezabudowanym. Komisarz Piotr Wojtunik, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, mówi, że to poprawi nasze bezpieczeństwo po zmroku, zwłaszcza przy drodze. Osoba, która posiada odblask, jest widoczna dla kierującego pojazdem już z odległości nawet 150 metrów. Natomiast pieszy, który nie ma takiego odblasku i dodatkowo ubrany jest w ciemne ubranie i porusza się drogą nieoświetloną, może być dostrzeżony przez kierującego pojazdem z odległości około 20 metrów. Każdy pieszy po zmroku poza obszarem zabudowanym ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Za ich brak grozi mandat. Amerykańskie służby wywiadowcze ostrzegły, że rozpowszechniany w internecie film przedstawiający rzekome oszustwa wyborcze w stanie Georgia jest dziełem rosyjskich agentów wpływu. Wywiad USA ocenił, że nagranie to element kampanii mającej na celu podważenie wyniku amerykańskich wyborów prezydenckich. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. 20-sekundowe wideo zaczęło wczoraj krążyć na platformie mediów społecznościowych X. Pokazuje ono rzekomego imigranta z Haiti mówiącego, że zamierza wielokrotnie głosować na wiceprezydent Kamale Harris w dwóch okręgach wyborczych Georgii. Sekretarz tego stanu Brad Raffensperger powiedział, że wideo jest fałszywe i prawdopodobnie jest produktem rosyjskich troli. Amerykańskie służby specjalne potwierdziły tę ocenę. We wspólnym komunikacie agencje wywiadowcze poinformowały, że film został wyprodukowany przez rosyjskich aktorów wpływu i jest częścią szerszych wysiłków Moskwy, aby zasiać wątpliwości dotyczące uczciwości wyborów w USA. O rzekomych fałszerstwach wyborczych mówi też na wiecach Donald Trump. Podawane przez niego informacje o rzekomych oszustwach w Pensylwanii zostały zdementowane przez władze tego stanu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W białoruskiej kolonii karnej w Mohylewie zmarł kolejny więzień polityczny. To 22-letni Dmitrij Szledgauer. Został skazany w sierpniu na 12 lat więzienia o zaostrzonym rygorze za rzekome szpiegostwo i działalność ekstremistyczną. Rozprawa sądowa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Nie zobaczył swojego dziecka, które urodziło się, kiedy przebywał za kratami. W białoruskich więzieniach i koloniach karnych przebywa około 1400 więźniów politycznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na południu i wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północy do 11 na południu. Na północy i wschodzie porywisty wiatr. Autopromocja. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Na scenie teatralnej Trójki zaduszkowy wieczór. Andrzej Chyra, Stanisław Brudny, Mariusz Bonaszewski. Adam Mickiewicz, Dziady. Czyli godzina miłości, rozpaczy, przestrogi. Kto za życia choć raz był w niebie, ten po śmierci nie trafi od razu. W sobotę po 19:00 polecamy. Czego potrzebujesz, duszyczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 22:00 to ostatnia godzina naszego spotkania wyjątkowego dziś z grupą The Cure. To jest godzina, którą poświęcimy głównie Państwa propozycjom. Zachęcamy do tego, aby pisać do nas na adres maciej.jankowski@polskieradio.pl i proponować swoje ulubione utwory grupy The Cure. Maciej Jankowski przy mikrofonie, jak już z adresu mailowego można się było domyślić, ze mną Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję realizuje. A na początek przebój sprzed wielu lat, to jest powrót do płyty numer 1 grupy The Cure, Boys Don't Cry. Na początek wracamy za chwilę z Państwa kolejnymi propozycjami. Bye. końcówka lat 70. i Boys Don't Cry z płyty oczywiście Three Imaginary Boys. To jest opowieść o tym, jak należy chować swoje emocje, jak wówczas śpiewał Robert Smith, chować łzy, bo o tym właśnie Boys Don't Cry mówi w kontekście rzecz jasna miłości i niespełnionej miłości zwłaszcza. To był utwór, który średnio, szczerze mówiąc, zarezonował z punkami, którzy w Londynie na koncerty The Cure pod koniec lat 70. chodzili, ale po czasie okazało się bardzo szybko, że jest to nagranie z ogromnym potencjałem i szybko w radiu również zaczęło się pojawiać. Pani Grażyna napisała do nas, że jej droga z The Cure rozpoczęła się w roku 83, kiedy po raz pierwszy usłyszała właśnie Boys Don't Cry. No i po 16 latach nowa płyta, wszystko wróciło i znowu zostanie na długo. Bardzo dziękujemy pani Grażyno za tę wiadomość i za zamówienie utworu, bo akurat Boys Don't Cry to nie była pani prośba muzyczna. Prośbą było Charlotte Sometimes między innymi. To jest kolejne nagranie dość nieoczywiste, które również na wielu płytach koncertowych można odszukać. Myślę, że jest to jedna z tych pieśni grupy The Cure, które naprawdę warto jest znać i do których warto jest wracać. Zachęcamy do pisania do nas maciej.jankowski@polskieradio.pl, to mój adres mailowy i tutaj można życzyć sobie utworów The Cure do godziny 23. Sounds of child. Pani Grażynie, bardzo dziękujemy za wiadomość i za życzenie piosenki Charlotte Sometimes, a także wspomnienie Boys Don't Cry, utworu, którego zabraknąć dziś nie mogło. Ostatnia godzina trwa, ostatnia godzina naszego spotkania wyjątkowego dziś z grupą The Cure, to dlatego, że dziś właśnie ukazała się 14 i tutaj poprawka mała, bo wcześniej powiedziałem, że 16, a 16 to jest liczba lat, którą musieliśmy czekać na tę płytę. 16 lat czekaliśmy na płytę 14 grupy The Cure. No i dwa ostatnie utwory z tej płyty przed nami, bo po dwa w każdej godzinie prezentowaliśmy teraz All I Ever Am. To jest singiel bieżący, który tę płytę promuje i znaleźć go można w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów, która normalnie w każdy piątek o 19 się pojawia na antenie Trójki i tak będzie też w przyszłym tygodniu. Już teraz głosować można między innymi na to nagranie. The Cure bardzo wysoko są obecnie na naszej liście przebojów, na miejscu pierwszym wciąż Alone, czyli singiel numer jeden. Jak to będzie wyglądało w przypadku tego utworu, to wszystko już w Państwa rękach. Z płyty Songs of a Lost World, przedostatnie nagranie, All I Ever Am. All I Ever Am. Na stronie Trójki zakładka Lista Przebojów. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje, wszystkie wskazówki i zestaw do głosowania. Utwory, na które można głosować, które można wybierać, bo być może właśnie dzięki Państwu znajdą się w pierwszej dwudziestce, którą Piotr Metz zaprezentuje w przyszłym tygodniu między 19 a 22 w audycji Pierwsza Trójka. To jest jeden z utworów, który można w tym zestawie do głosowania znaleźć. Bieżący singiel promujący płytę Songs of a Lost World, czyli All I Ever Am grupy The Cure. A teraz powracamy do Państwa propozycji, bo przypomnę, że można do nas pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Ta ostatnia godzina dzisiejszego naszego spotkania z The Cure poświęcona jest Państwa wyborom i zachęcam bardzo gorąco do proponowania utworów Państwa ulubionych. Pan Robert napisał bardzo prosto, coś z pornografii? No to proszę bardzo, coś z pornografii. W związku z tym, że nie było konkretnego utworu, to ja pozwoliłem sobie wybrać mojego faworyta. to nagranie Cold z płyty Pornography, bo o coś z Pornography pan Robert poprosił, to bardzo proszę. Zachęcam do pisania, do zgłaszania swoich propozycji utworów The Cure, bo jeszcze mamy chwilę do godziny 23 na to, żeby takimi utworami się podzielić, no i o nich porozmawiać jeszcze przez chwilę, no bo przypominam, że to jest audycja poświęcona nowej płycie, ale też całej twórczości grupy The Cure, choć nie da się nawet w 4 godzinach zamknąć podsumowania tego, co przez te ponad 40 lat już się zdążyło wydarzyć. To kolejna propozycja, tym razem pisze do nas pan Jacek, który w zasadzie o wiele utworów prosi, a raczej daje do wyboru wielu utworów, to ja ten nieco mniej oczywisty, ale też znajdujący się na pierwszym miejscu listy pana Jacka, The Same Deep Water As You, to jest powrót do genialnej płyty Disintegration z 1989 roku, o której już dziś wiele słów powiedzieliśmy.